place a song. We can slow dance now. We wanna hold each other. Place a groove so we harden it more. Just let our hearts beat together. Oh, baby, 'cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me steal a kiss. Come on and touch me when we're dancing. You know you got that loving touch. Oh, touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling in love. Tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh baby, 'cause it feels so good just to be this close. You've got me up so high, I could fly coast to coast. Logisch, vind je niet? Touch me when you're dancing. Een hele mooie aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde de Carpenters. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, na deze koudste dag en vochtigste dag geloof ik. Nou ja, één na vochtigste dag van deze week. Een nieuw begin en een nieuwe aflevering van De Late Avond. Met een beetje, ja, verkouden. Nou Alfred, hè, het is niet anders. De bacillen hebben weer toegeslagen. We moeten het er even mee doen deze avond. Misschien gaat het morgen beter. Maar dat zullen we wel zien. Hey, wel een paar leuke onderwerpen in de show. Behalve hele fijne muziek zoals gewoonlijk in de late avond. We gaan het straks hebben over de 4DX-cinema. Die is gepresenteerd in Rotterdam. Ging niet helemaal goed. Maar het is wel een sensatie hoor, die bioscoop. Dat wel. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging polshoogte nemen. Verder een column van Marjolein van Apre, zoals iedere maandagavond. En er zijn omslagdoeken voor mensen met, ja, die slachtoffer zijn van kanker. Ja, het is vervelend en heel erg naar. Maar er wordt wel voor gezorgd, zou je kunnen zeggen. Je hoort het allemaal hier, in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Everything I do it for.

while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Old Tony Bennett hier in de late avond samen met Lady Gaga in Nature Boy en Bryan Adams hier in Everything I Do It For You. Trouwens, de lijst vandaag is samengesteld door Anja van Aalsten. Dus als je denkt, hé, wat een aparte muziek vandaag, komt Anja. Die heeft heel wat moois uitgezocht. Goed, we gaan het hebben over een bioscoop. Met maar liefst 1,7 miljoen bezoekers per jaar is bioscoop Pathé de Kuip een plek bij uitstek om twee nieuwe technieken op filmgebied te introduceren. Dolby Cinema en 4DX. En dat laatste doet de filmkijker meebewegen in de stoel. Diverse effecten zoals geur, waterdruppels en luchtverplaatsing komen hier dan nog eens bij. In de praktijk bleek tijdens de presentatie niet alles vlekkeloos te verlopen, maar de effecten zijn geweldig hoor. Luistert u naar een verslag van Jeroen van Gent die bij de opening aanwezig was. Er is een lijst muziek, er zijn hapjes en drankjes. En Pathé de Kuip, vlakbij Feyenoordstadion de Kuip, wat ik dan zo maar noem, is grandioos verbouwd met een hele nieuwe horecastraat. Er was natuurlijk al horeca, maar er is van alles bijgekomen. Maar ook de theaters hebben een grandioze verbouwing ondergaan. Er zijn nieuwe technieken die worden toegepast. En vandaag is er een presentatie speciaal voor de pers. Maar u als klant kan dan als kijker daarna terecht en kennis maken met deze nieuwe technieken. Ja, ik ben hier nog nooit geweest bij deze bioscoop. Ja, ik vind het heel leuk dat foodtruck-achtige gevoel wat je hierbij krijgt. Ja, fantastisch. Het ziet er echt sfeervol uit. Compleet nieuwe foodstreet zie ik wel. Dus het is naar een hoger level gebracht, hè? Dat je hier gewoon rond kan lopen en dat je gewoon alles kan kiezen wat je wil. En dat je niet bij één balie komt en dat daar alles staat. Maar dat je hotdogs kan kiezen, popcorn kan kiezen bij allemaal aparte balietjes. Want ja, er is echt van alles. Vroeger alleen popcorn en drankjes, maar nu schepsnoep, ijs. In zelfbediening kan men eigenlijk zelf van alles opgooien. Starbucks, koffie. Ja, het is voor ieder wat wils. En dat is ook nieuw bij de oplevering van 4DX en Dolby Cinema. En we zien dat het bioscoopbezoek steeds meer een avondje uit wordt. En er spelen als Pathé binnen. Dat doen we door rekening te houden daarmee in het design van onze bioscopen. En door het toevoegen van techniek en beleving. Jullie zijn allemaal net binnengekomen in deze compleet vernieuwde Kuip. En hebben gezien wat narrowcasting kan doen. Wat een Pathé Boulevard, het compleet vernieuwde food and beverage concept kan betekenen. Maar zo'n bioscoopbezoek begint eigenlijk al veel eerder met de Pathé app, Pathé website. En uiteindelijk komt dat dan samen in zo'n zaal. En daar willen we de bezoekers onderdompelen in de ultieme filmervaring. En dat hebben we jarenlang met succes kunnen doen met 2D, 3D, IMAX, Dolby Atmos. We zijn er trots op om vanaf vandaag daaraan toe te kunnen voegen Dolby Cinema en 4DX. Zodat de bezoeker de ultieme keuze heeft uit het beste dat er op filmgebied te zien is. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters. Because this is the world's first object-based cinematic audio. Mommy, guys, let's go! Or captures the full extent. Do you want to know my secret? De bioscoop van de toekomst, daar hoef je niet meer op te wachten. Die is er nu in Pathé, de Kuip in Rotterdam. Ga ervan genieten. Dank jullie wel. Wat vond u ervan? Ja, geweldig. Ja, dit is een ervaring die je... die je weer herbeleven wil. Ja, absoluut. Ja, heel mooi. Groot verschil met wat er eerst was? Ja, dit is een nieuwe manier van ervaren. Het lichtopbrengst is veel beter. Je hebt een veel mooie beeld. Je hebt een scherper beeld. Het geluid is ontzettend goed. Super vet. Super vet. Het is echt super vet. Het is heel mooi om te zien hoe Pathé zich wel blijft ontwikkelen. Gewoon op constant niveau. En dat vind ik wel interessant. Dat is, er zijn wel ballen voor nodig, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Maar wat is er zo mooi? Vertel eens. Ik bedoel, ja, contrast. Ja, op een gegeven moment, je zag een clip. Ik weet niet of je het zelf net hebt gezien, maar je zag een groot zwart beeld met een witte stipper op. En er werd dus uitgelegd van hoe dat dan precies werkt met Dolby. En je ziet dus daadwerkelijk echt verschil tussen het wit en het zwarte. Het zwart zie je dus nu eindelijk. En is niet meer een soort van saai, messy kleur, maar is gewoon een hele toffe... Ja, ik kan het niet uitleggen. Je moet gewoon komen kijken, man. Ja, ja. Zo was het dus al Dolby Atmos, het ultieme geluid. Maar ja, nu is er ook Dolby Cinema met een verhoogde contrast. Echt wit is wit, echt zwart is dan zwart. Ja, de nauwkeurige bioscoopbezoeker en die dat ook vaker doet, die ziet onmiddellijk het verschil. Dit is er dan ook 4DX. Dat is dus een stapje meer en hoger dan 3D. Want 4D is dan een ervaring die je hebt met gevoel, luchtjes en bewegingen van de stoel die daar dan speciaal voor geprepareerd zijn. Zo. Trouwens minder comfortabel dan die andere. Nou, we hebben zoete popcorn. We zitten nu in de zaal voor 4DX. Nou, dan gaat het gebeuren. Een echt... voor het eerst een presentatie van dit. En dan zijn de consumenten zeg maar daarna aan de beurt. Ja, de dag erna, maar dat maakt allemaal niet uit. Right. Is everybody enjoying the evening? Right, got it. So, I hope your experience with Dolby Cinema was incredible. But what you're about to experience now with 4DX is beyond sight and sound. Nou, we zitten in de zaal bij 4DX, de presentatie. Morgen komen de klanten, maar het loopt vast. De boel loopt in de soep. De presentatie met veel geluid en bewegingen, luchtverplaatsingen, water zelfs. Werkt wel, maar loopt op een gegeven moment vast. En dit dan bij een perspresentatie. De pers is ook al gedeeltelijk verdwenen nu uit de zaal. Pijnlijk, vervelend, niet leuk. Want als het loopt, dan loopt het en loopt het ook heel mooi. In 3D beelden van een Star Wars trailer van een film die in december deze maand in première gaat. Nou, dan vraag ik maar aan de meneer naast mij. Ik ben willekeurig naast u komen zitten, maar wat een beetje teleurstellend dit, hè? Ja, inderdaad. Ja, je verwacht toch een hele nieuwe beleving in de bioscoop. En dan na 5 minuten dan loopt het beeld al vast. Dus dat is inderdaad wel een beetje teleurstellend. En er wordt ook eigenlijk niks omgeroepen, niks verteld van wat we daarvan moeten denken. Nee, we zijn helemaal in het ongewisse gelaten. Dus of het film nu nog wordt hervat of dat het dit is, ik weet het niet. Maar wat vond u van het effect? Nou, ik moet zeggen dat de effecten zijn wel leuk. Er zijn 120 effecten van lucht, water, stoelverplaatsing en dergelijke. Maar ik vraag me wel af als je de hele film, zeg maar, dus misschien 2 uur lang in je stoel zit te schudden, of je daar gelukkig van wordt. Ja, wat is uw naam? Ivar Schutte, Partij Marketing. Het liep mis. Wat ging er mis? Ja, wat ging er mis? Blijkt dus dat die vastloopt. Dat heeft te maken met de digitale distributie die wij daarvoor hebben. We zitten hier natuurlijk in de aanloop van de opening, dus we hebben nog een week de tijd. Hè. We hebben iedereen uitgenodigd om eerder te komen kijken en helaas kunnen dit soort dingen gebeuren. Ja. Is het de eerste keer dat dit gebeurt? Dit is de eerste keer dat dit ons gebeurt, ja, ja. Maar we zitten ook nog echt in de testfase van 4DX. Hè. We gaan 13 december pas open en dan weet ik zeker dat alles gaat werken. En het is natuurlijk vervelend dat het op dit moment gebeurt. Kan elk moment gebeuren, maar dat hoort nou eenmaal bij het opbouwen van de zaal en het testen daarvan. En mensen eerder uitnodigen. Dank u wel. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences, toutes ces ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. babe, I love you. I'll say it once again and somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget, if only for a while. 'Cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me En van de allermooiste van Styx hier in de late avond, Babe. En voor Styx, nee, Amel Band natuurlijk. Maar Filosofie, de mooiste muziek hoor je hier. Straks, op enkele minuten, een column van Marjolein van Aperen. Het gaat over The Great Five. Tot die tijd Roger en I Wanna Be Your Man. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Als een wonder vallen we niet uit de boot ditmaal. We kunnen even, heel even, normaal ademhalen. De obstakels en stroomversnellingen blijven komen. En voor mij blijft langzamerhand enkel een gerobotiseerd wezen over. Ik ben met mijn hoofd alleen nog bezig met niet doodgaan. Werkelijk bijna gedrogeerd zat ik in het raft. Ik realiseerde me opeens wel dat het Grade 5 is en niet Grade 5. Ik heb vrijwillig deelgenomen aan de heftigste vorm van raften die bestaat. Toen we met een volgende monsterlijke afdaling, ik dacht echt dat we hier op de een of andere manier omheen zouden varen, weer wel uit de boot vielen en het ditmaal nog langer duurde voor ik boven kwam, bood de kleine rescue kano mij zijn voorsteven aan om even iets meer bij positieve te komen. Ik sloeg mijn benen om de voorpunt en hing. Ach, wat fijn. Ik hing. Ik kwam wel een forse golf aan, maar ik was veilig bij deze geharde rafter en bleef rustig hangen. Dat de boot inmiddels ondersteboven lag, had ik niet door. Na een minuut of drie kwam er een andere reddingskano naast mij varen die ik vriendelijk verwelkomde. Hij riep luid, let go, let go. Ik begreep hem niet. Let go. Oh, ik moest de kano loslaten. Want mijn kanoman lag al 3 minuten met zijn hoofd onder water en kon er door mijn gewicht en zijn pak niet uitkomen. Ernstig naar adem snakkend kwam hij weer boven. Zijn zwarte huidskleur was wat verdwenen. En hij was niet boos. Daar was ook geen tijd voor. We moesten door. Nog 2 afdalingen te gaan. Nog een keer uit de boot vallen zou ik naar mijn idee echt niet trekken. Slap als mijn lijf ondertussen geworden was. 3 kwartier later, verkleumd, volledig uitgeput, met holle ogen en wit als een laken, stap ik aan wal. Als afsluiting hadden we een barbecue met lekker veel vlees. Ik probeerde wat kleine hapjes, met de gedachte dat ik toch echt wel wat energie kon gebruiken. Maar bedankte al snel. Met een droog t-shirt aan, en trui was beter geweest, deelde ik mijn ervaringen met de mederafters. Ze vragen me waarom ik niet op de safety boot ben gegaan. Safety boot? Ik had aan het begin toch echt beter moeten opletten. Daarnaast bleek ik inderdaad de enige die dit als hels ervaren had. De overigen hadden de tijd van hun leven gehad en zouden zo weer gaan. Ik verlangde er enkel naar onder de lakens te duiken. 2 uur later, de hobbelige wegen achter de truck meer dan ooit gevoeld te hebben, klom ik op mijn stapelbed. Ik deinsde nog steeds op en neer en kreeg continu flashbacks van de afgelopen dag. Ik kon het raftincident niet loslaten en ook de slaap niet vatten vanwege een enorme misselijkheid. Langzaam ging ik rechtop zitten, kroop richting het laddertje en stortte een enorme stroom aan zure brei op de plavuizen beneden mij. De kamergenoten waren geïrriteerd. Ik strompelde alsnog naar beneden richting de receptie om aan te geven wat er gebeurd is. Stoïcijns werd mij gezegd waar ik een emmer en bezem kon vinden. Met stampende hoofdpijn en nog steeds misselijk en koud wankelde ik met mijn schoonmaakspullen plus een lading wc-papier terug. Ik voelde mij zeer alleen en zielig. Ik kroop met de emmer weer naar boven en gooide gedurende de nacht en komende dagen alles wat er nog ergens in mijn lijf zat eruit en kreeg niets naar binnen. Na 3 dagen wilde ik, ook al liep mijn lichaam het eigenlijk niet toe, toch echt iets anders zien dan mijn bed en de River Nile. Ik regelde een rit naar de bewoonde wereld en ging op zoek naar een nieuw avontuur. Iets ontspannends. Kijk in mijn ogen, ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn.

the door to happiness you opened wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. De liefde. Ja, die viert weer hoogtij in de show deze avond, deze late avond. Jim Reeves, I love you because. En Maan, jij bent de liefde. We gaan het hebben over een ernstiger onderwerp. Vrouwen met borstkanker kunnen zich erg kwetsbaar voelen. Veel onderzoeken, behandelingen en gesprekken vinden plaats met ontkleed bovenlichaam. Daarom zijn voor deze patiënten van Franciscus Borstkliniek Embrace omslagdoeken aangeschaft. Deze doeken zijn speciaal gemaakt voor vrouwen met borstkanker, zodat ze zich wat beschermder voelen. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Er bestaan omslagdoeken voor patiënten van de Franciscus Borstkliniek. Ik ga daarover praten met Monique Lengton. Zij is doktersassistent van de Polykliniek. En haar aandachtsgebieden zijn MamaCare van de afdeling Borstkliniek. Zeg ik dat zo goed, Monique? Ja, dat klopt, ja. Ja, want wat doe jij precies? Nou, ik ben gespecialiseerd doktersassistent, zoals wij dat noemen. Met de aantekening MamaCare, een aparte opleiding voor gedaan. Waardoor ik dus buiten mijn werkzaamheid als doktersassistent ook een MamaCare werkzaamheden verricht. En dat is met name het begeleiden van patiënten die in de traject terechtkomen van de diagnose borstkanker. Ja, en dat zijn er best veel. Hè? Ze krijgen best veel vaak. Ja, ik geloof ergens dat ik gelezen heb, 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, dat is best heel veel. Ja, en het is natuurlijk in alle gradaties komen de mensen bij jou voorbij, denk ik. Ja. En in hoeverre begeleid jij ze? Wat doe jij precies voor hen? Ik doe met de patiënten een intakegesprek op het moment dat zij de diagnose hebben gehad. En op de opnamelijst zeg maar worden gezet, doen wij een intakegesprek met de patiënten. We zijn eigenlijk de eerste opvang. Ja. Dan zijn mensen dan luisterend. Nog helemaal de kluts kwijt? Want het is een heftig bericht. Mensen zijn bericht. Vaak heel erg overdonderd door het bericht, zeg maar. En hebben echt een eerste opvang nodig, een luisterend oor. En hebben een hoop vragen, weten niet wat ze ermee aan moeten. Wij doen op het moment nadat zij dan voor een intakegesprek komen over de operatie, hebben wij een uur de tijd om een gesprek aan te gaan met de patiënt. We vragen wel altijd of dat ze iemand mee willen nemen. Want vaak zijn ze toch zelf wat gespannen, horen niet alles goed. Ze mogen het ook opnemen, het gesprek is natuurlijk ook altijd handig, want dan kunnen ze thuis even nalezen. En gaan we in dat uur gaan we praten over de operatie, over wat hun te wachten staat. Hoe het met de nazorg zit tijdens de opname. We bieden ze de BH's aan die wij verkopen. En uiteindelijk de omslagdoek. Ja, want daar, de Embrace. Dat is nieuw. Want precies. Kun je vertellen wat dat precies is en waarom dat er precies is? Nou, hij wordt geleverd door de stichting Vrienden van Vlietland Ziekenhuis. En door de stichting Franciscus Vriendenfonds. Die hebben hem aangeboden en hij wordt gegeven aan patiënten die het traject ingaan. Omdat die mensen vaak toch wel heel veel onderzoeken moeten doorlopen. Vaak deels ontbloot zitten. Mensen die chemo krijgen zitten vaak ook, hebben het vaak wat kouder, wat minder weerstand. Dus is zo'n doek alleen maar heel erg fijn en heel erg prettig om te dragen. Ja, en om het dan ook bij je te hebben. Natuurlijk. Het is een soort warme arm die om je heen gaat. Ja, precies, hè? Een warme deken die om je heen slaat. Het zijn ook echt hele mooie doeken. Okay. Het zijn van een blauw vliesmateriaal gemaakt en afgezet met een blauw lintje, zeg maar. En ook dan het logo Embrace staat er ook op. Ja. En echt ook inderdaad twee armen die je dan ziet, die dan om je heen slaan eigenlijk. Ja, want je kunt alle steun gebruiken, al is het maar een deken. Zeker, het is gewoon het warme gevoel. Ja, want je bent toch heel kwetsbaar, hè? Je zit daar met je ontblote bovenlijf voor allerlei onderzoeken. Ja. En toch allemaal heel onprettig, heel emotioneel, heel heftig. Is het ook. Ja. Het is echt een heel zwaar traject voor de patiënten ook. En hebben ze alle steun nodig. Niet alleen van ons als MamaCare zijnde, maar ook van alle specialismes daaromheen natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, het is meer als alleen maar de MamaCare. Ja. Er zijn veel meer mensen die daarmee gemoeid zijn, waar die mensen gewoon steun voor nodig hebben. Ja, precies. Absoluut. Is het zwaar voor jou om dit werk te doen? Want je komt heel veel ellende tegen natuurlijk. Ja, natuurlijk is het zwaar, maar ik doe het nu al bijna 14 jaar, denk ik. En in het MamaCare gebeuren ben ik iets later ingestroomd, omdat ik die opleiding pas nu 2 jaar gedaan heb. Maar ja, je moet ermee leren omgaan eigenlijk voor jezelf. Je moet het niet al te veel persoonlijk aantrekken, niet mee naar huis nemen. Je bent zelf ook een vrouw, dus denk je dan niet na van... goh, misschien zit ik daar ook wel eens een keer... Nee, ik ben wel heel realistisch. Ik bedoel, iedereen kan het gebeuren, dus het kan mij ook gebeuren. En, maar ik betrek het niet op mezelf. En heb je bewust voor deze richting gekozen? Of had je ook een andere opleiding kunnen kiezen? Nee, ik heb bewust wel hiervoor gekozen. En waarom? Ja, omdat wat ik als gespecialiseerd doktersassistent doe... is het begeleiden van het spreekuur samen met de arts. Waarmee je heel nauw samenwerkt. En ik meer wilde. Meer wilde betekenen voor de patiënten. Je hebt wat langer contact ook met iemand. Ja, hè? En wat meer contact. Je kan de mensen het hele traject volgen. Het is niet alleen het intakegesprek en de opvang, maar ook nog wat allemaal daarna gaat komen. Ja. Dus dat geeft je wel heel veel voldoening. En ook de drempel is heel erg laag voor de mensen om te bellen. Ik bedoel, als er ook maar iets is waar ze mee zitten, waar ze extra vragen over hebben, luisterend oor, dan bellen ze. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is echt heel fijn. En ook het gevoel dan daarna dan, als je het gesprek hebt gehad. Dat ze zoiets hebben, goh, wat fijn om met je gesproken te hebben. Ja, dat geeft je gewoon voldoening. Dat doet jou ook weer goed. Dan weet je dat je goed bezig bent. Ja, precies. Ja. Dat je gewaardeerd wordt en dat ze wat aan je hebben gehaald. En dat is gewoon heel belangrijk. Dan ga je met een tevreden gevoel naar je dienst naar huis. Ja, precies. Zeker, ja. Goed. Ik sprak met Monique Lengton, doktersassistent van de Polykliniek... over de omslagdoeken voor patiënten bij de Franciscus Borstkliniek. Ik dank je heel hartelijk. Geen probleem. Got away with me. Somehow you got me to believe in everything that I could be. I gotta say, you really got. In the way you want me, it's in the way you hold me, the way you show me just what love made it, it's in the way we made love. You got a way with words, you get me smiling even when it hurts. There's no way I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made it. It's in. You've got away, Shania Twain. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een nieuwe Late Avond. Wederom met heel veel lekkere muziek. En dan niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af, hier bij je lokale omroep. Beter nog, blijf gewoon luisteren. Intussen check onze website www.delateavond.nl. Daar vind je het regionale nieuws helemaal bij elkaar. En je kunt ook ons Facebookpagina volgen. En dan weet je rond een uur of drie in de middag wat er allemaal in de show te beleven is dezelfde avond. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, dan wel rusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Gaat natuurlijk niet voor degene die naar de herhaling luisteren. Tot besluit, Brad en If. Tot morgen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la And where